أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام. Efendimiz'i dinliyoruz. Bize Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, "Men un'ime ni'meten felyahmedillah." Kendisine bir nimet ihsan olunan kimse Allah'a hamd etsin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu ve benzeri konuşmalarından dolayı cevami'ul kelim denilir. Yani öyle güzel, öyle özel söyler ki ne denilecekse hepsini demiş ama söz uzatmadan demiştir. Nimet mi var birinin üzerinde? Allah kendisine nimet vermiş mi? Kendisine nimet ihsan edilen bir kimse mi? Felyahmedillah. Allah'a hamd etsin. Tabi nimet nedir? Hamd nedir? Allah'a hamd etmek nedir? Konuları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu yana oldukça kılık değiştirmiş, şekilden şekile girmiş olunca biz kendimizi açıklama ihtiyacı içinde buluyoruz. Ya da o kadar şüphe tohumları ekilmiş, o kadar düz anlayışa setler çekilmiş ki sanki insanlar akıllarına gelen ilk ve en düz anlayışı şeytan vesveseleriyle İğvalarıyla bozmaya veya yeni bir şekle büründürmeye maharet gözüyle bakıyorlar. Nimet nedir? Bunu söyleyen Hristiyan dünyadan biri, Yahudi dünyadan biri, Budist ya da Brahmanist biri değil ki. Bunu söyleyen Allah'ın elçisi ve kıyamete kadar insanların peygamberi. Allah adına söz söyleyen, Allah için söz söyleyen bir peygamber. Öyle olunca peygamber dilinden çıkan, peygamber ağzından çıkan bir söz dinliyoruz. Allah'ın Resulü nimet dedi mi, insanı cennete götürecek imkanlar anlaşılmaz mı? Yani nimet denilince gelecek sene piyasaya sürülecek arabalar mı anlaşılır? Sofrada yenildikten sonra komşu çocuklara iftiharla anlatılacak ve onların ağızlarının suları aksın diye biraz da dalga geçilecek yiyecekler mi anlaşılır? Nimet denilince onun içine gömülen kişinin isyana sevk edileceği kişinin imkanları mı anlaşılır? Nimet deniliyor ve diyen peygamber, denilen biz ise Müslüman olması gereken, daha iyi Müslüman olması gereken insanlar Müslümanlarsa söyleyin başka ne anlaşılacaktır? Allah'ın verdiği imkanlar ve bu imkanların cennet yolunda kullanılması gerçeğinden başka nimet denilince ne vardır akla gelen? İşte bunlardan biri ya da birkaçı ya da pek çoğu eğer seni bulmuşsa ey nimete eren insan, sen Allah'a hamd et, bunu Allah'tan bil, öylece ifade et. Yani nimet sahibini Allah bil, sana gelişini ifade et, bunun imtihan için olacağını kabul et ve onu öylece gündemde tut, diline dola, gönlüne al, içine sindir ki o nimetin kadru kıymetini bilen ve kullukta kullanan, şükreden bir duruma geçesin. Nedir nimet mesela bu anlamda? Gözün görüyor mu? Peki ama kulakların da duyuyor mu? Eline aldığını tutabiliyor musun? Karşına gelenin insan mı ya da varlık veya yokluk mu olduğunu bilebiliyor musun? Şu anda gecede mi yoksa gündüzde misin? Biliyor musun bunlar? İşte bir nimettir. Abarttığımı zannetme. Var mı yakınlarında bir ihtiyar, zamanı kaybetmiş, kafasında zaman bitmiş, durmuş olarak yaşayan bir ihtiyar var mı? Mesela var mı öyle bir baban, gece saat 11.30 hizmetine varmışsın yanına? Ya da seni çağırmış özellikle ve senden abdest alacağım, sabah namazı vakti çıkmak üzere, hadi ne duruyorsun yardım et diyen. Unutmuş zamanı, mekanı karıştırmış, kendisini başkasıyla bütünleştirmiş, nerede olduğunu, ne zaman olduğunu unutmuş birisi. Peki sendeki nimet değil mi? Oğlun mu var, sözünü dinleyen? Kızın mı var, eğitimiyle ilgilendiğin? Hatta ağrıyan başın mı var? Varmış demek. Demek ki muhafazaya çalıştığın imkanın mı var? Allah sana bir şeyler mi verdi? Bütün bunlarla sen cennet kazanabilme imkanına sahip misin söyle. Bunlar nimet değil mi? İşte bunların Allah'tan olduğunu bil ve onu gündemde tut. Allah'a hamd et. Onları Allah'a kullukta kullan, şükret. Allah'ın dediklerini dinle ve Allah'ın tam ve mükemmel olduğunu o nimetlerle bir kere daha göster. Yani hem sözünle elhamdülillah diye söylem planında hem de onları Allah'a kullukta kullanarak eylem planında Allah'ın dediği gibi olmaya çalış. Allah verdiği nimetleri bizim ona kulluk yapmamız için verdiğine göre onları Allah'a ait olarak ve bize imtihan vesilesi verilmiş bilerek Allah'a güzel kulluk yaparak hamdimizi icra edeceğiz. Çünkü tekrar okuyoruz hadisi. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men un'ime ni'meten felyahmedillah. Kim ki Allah'ın nimetlerinden bir nimete ermişse kesinlikle ama Allah'a hamd etsin. Onu övgüye layık bilsin. Metüsena eylesin. Tam bilsin, mükemmel bilsin. Onun gereğini yerine getirsin. Amr İbnül As radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men tatabbebe ve lem yu'lem minhu tıbbun fehuve damin. Kim ki aslında işi bilmediği halde, işin gereğini bilmediği halde, olayı tanımadığı halde, bedeni tanımadığı halde, organizmayı ve organizeyi tanımadığı halde, eğer ki tedaviye uğraşırsa, doktorluk yaparsa, mutlaka sebep olduğu zarar ve kaza sonucu onu ödemek zorundadır. İnsanlar, eğer bir konuda bilgi sahibi iseler, ve o bilgileri herkesi ilgilendiren bir gerçekse o zaman olaya müdahale etsinler. Değilse dursunlar. Mesela kayınvalidesiyle arasının açıklığından dolayı rahatsız olan birisi, gelininden dolayı hasta olan birisi ya da işlerinden dolayı veya ortaklığından dolayı veya iş yerindeki arkadaşlarından dolayı veya kafasına yerleştirdiği problemlerden dolayı ama hepsi hasta, hasta durumda olan birileri ve hepsinin midesi ağrıyorsa söyleyin çözüm ne? Aynısı mı? Eğer tanıyorsanız mideyi ve insanı farklı olabileceğini düşünebilir, ona göre yorum yapabilirsiniz. Ama tekrar ediyoruz, üzerinde yorum yapma imkanımız olmayan bir hadis zannıyla diyoruz ki, sen tıp bilgisine sahip değilsin, yani insanı tanımıyorsun. Organizmadan, organik yapıdan haberin yok. Veya o organizmanın hücresel bir bütünlüğünü bilmişsin ama onun ruhla bütünleşmesini unutmuşsun. Yani bir biyolojik yapıdan haberin var ama onun insan vücudu olduğunu unutmuşsun. Ya da bir Müslümanın vücut yapılanması ile bir kafirinkinin fark edebileceğini akla getirmeden büyümüşsün. Eğer bütün bu yanlışların eksiklerinden dolayı bir zarara sebepsen, bir kazaya sebep olmuşsan onu ödemek zorundasın. Öyle anlaşılıyor. Veya ben öyle zannediyorum. Çünkü Amr İbnül As radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Men tetabbebe ve lem yu'lem minhu tıbbun fehuve damin. Kim ki hekimliği, üstelik bu işe layık hekimliği belli olmadığı halde eğer tedaviye kalkışırsa, sonunda da bir kaza ve zarara sebep olursa onu ödemek zorundadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ticari hayatla ilgili bir başka önerisi var. Der ki, men teazzarat aleyhi ticaretu fe aleyhi bi umman. Ticaretinde kazanamayan Umman'da ticaret yapmalıdır. Bu böyle bir tabir. Bu hadis-i şerif ticaretinde kâr edemeyen, perişan olan, sıfırı tüketen bir adamın şikayeti üzerine aleyhissalatü vesselam tarafından ona tavsiye olunmuştur. Ve demiştir ki o adam, ya Resulallah ticaretimde kazanamıyorum. Yani hiç imkanım kalmadı, ne yapayım? Sallallahu aleyhi ve sellem de Umman'a git, orada yap bu işi demiştir. O dönem için Umman, Yemen'de, Umman'da, o bölgede ticari hayatı anlatan bir hadis olarak algıladığımızdan dolayı o dönem için Umman buna elverişli bir yerdi. Yani insanlar eğer bulundukları bölgede kendi işlerinde ekmek paralarını bulamıyorlar, çoluk çocuklarının rızkını temin imkanına sahip değillerse daha hareketli bir yere intikal etmeliler, orada bu işi yapmalılar anlaşılıyor. Ama tabi bu konuyla ilgili sadece bu hadis olmayınca diğerleriyle birlik düşünmek gerekecek. Mesela ben bir tanesini şöyle hatırlıyorum. Bir ekmek kapısı varsa kişinin, oradan ekmeğe geliyorsa işini değiştirme zahmetine düşmesin. Bir başka hadis, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Kişi eğer Müslümanlığını güzelleştirmek istiyorsa kendisine demeyeni terk etmelidir. Ma la yani. Yani kendisini ilgilendirmeyen şeyleri bırakıvermeli. Bu hadis İslam üzerine, Kur'an ve sünnet üzerine çalışan insanların özel dikkatini çekmiştir. Hatta hatırladığım kadarıyla büyük hadis alimlerinden Ebu Davud, dinin tümünün hayata indirgenmesi konusunda muhtaç olduğumuz dört ana kuraldan biridir gözüyle bakıyor bu hadise. Diğer hadisler, İnnemel amalu bin niyat diye meşhur olan niyet hadisi. İkincisi, insan kendisi için neyi istiyor, neyi seviyorsa Müslüman kardeşi için de sevmek zorundadır hadisi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahih ma yuhibbu li nefsi. Üçüncüsü, helal ve haram ayan beyandır. Ama kimisi var ki bunların arasında bakarsınız bir yönüyle helala, olmazsa bir başka açıdan bakınca harama benzer. İnsanlar eğer dinlerini ve ırzlarını korumak isterlerse bunları bırakıversinler, değilse ona düşen harama düşer şeklinde devam eden innel halal beyin ve innel haram beyin ve beynehuma umurun müştebihat hadisi. Ve dördüncüsü işte bu hadis. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Tabi bunları Ben şimdi sayarken böyle sıraladım. Değilse siz isterseniz buradan başlayın. Demek ki insanlar öğrenmek açısından hadisleri gruplandırabilecekler. Hayatın tümünü, bütün insanları, bütün zaman ve mekanları ilgilendiren hadisler, her zaman bize gereken hadisler, hayatımızda bazen hiç kullanmayacağımız, yani gerçekten kullanmadan ölüp gideceğimiz ya da sadece peygamberi imani boyutta öğrenirken anlayacağımız, söyleyeceğimiz, öğreneceğimiz hadisler. Ama belki de hiç uygulamayacağız. Hatta ayetlerde öyle değil mi? Mesela bir zekat ayeti, belki de aleyhissalatü vesselam'dan bu yana kıyamete kadar nice insanların hayatında hiç uygulamadığı ayet anlamına gelir. Yani ne zekat alan ve ne de zekat veren durumunda olmayan binlerce Müslüman ola gelmiştir. İşte bu açıdan bu dört hadise yeniden söz getirelim. İşte bu açıdan bu dört hadisi yeniden ifade edelim. İnsanlar yapıp ettiklerini veya duyup gördüklerini eğer değerlendirmek istiyorlarsa, bir başka ifadeyle, eğer fetva arıyorlarsa, acaba diyorlarsa, bunun dinde yeri nedir diyorlarsa, önce kendi kendilerine bu dört hadis çerçevesinde yeniden düşünsünler. Arabanız vardı, emanet vermiştiniz. Götüren onu çarptı, zarar verdi ve geri çevirdi. Acaba onu ödeyecek mi, yoksa siz ödetmeyecek misiniz? Veya, hadi diyelim ödedi ama arabanın değeri düştü. İşte bunun içinde ayrıca bir ödeme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Fetva arıyordunuz ya, önce düşünün. Deyin ki, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Yani ameller niyete göre değer kazanır. Bu adam bunu neden yaptı? Zaten yapacaktı. Yani bilmiyordu araba kullanmasını. Emanet almaması gerekiyordu. Evet ama peki ya senin niyetin? Sen de onun araba kullanmasını zaten bilmiyordun ama neden verdin öyleyse? Bak senin niyetinde de bozukluklar, onun niyetinde de kötülükler varmış. Veya sen ona emanet verirken nasıl olsa gidip vuracak, böylece ödetirim diye mi vermiştin? Ya da o, ben bunun arabasını alıp zarar versem böylece hırsım ve hıncım gider diye mi almıştın? Buna göre birinci hadis çerçevesinde düşündünüz. Sonra ikinci hadis. Hangisi ise senin ikinci hadis diye sıraya koyduğun. Helal belli, haram bellidir. İkisi arasında kalanlar vardır ki terk ederseniz dininizi ve ırzınızı korursunuz. Peki böyle bir konuda sizin ona yani o zararı ödettirmeniz, hatta dahası düşünebildiğiniz farklı zararlarda da ödettirmeniz, evet helal mı? Gönül rızasıyla apaçık rahatlıkla alabiliyor musunuz? Afiyet olsun. O kadar rahat helaldir diyemediniz ama net haramdır da diyemediniz mi? Allah korusun. Peki ikisi arasında mı ne yaparsanız rahat edecekmişsiniz? Eğer siz araba sahibi durumundaysanız vazgeçin. Helal ettiniz tamam. Dahası var mı? Günaha girdiniz mi? Garanti güzel yaptınız. Peki ama siz araba alan durumunda, zarar veren durumundasınız. Hem ödetin, hem ödeyin, hem güzelleştirin, hem daha da üstüne para verin. Zarar eder misiniz? Hayır. Peki ya üçüncü hadis ne demişti aynı konuda? Kendin için ne istiyorsan Müslüman kardeşin için de istemek zorundasın. Sen alan, sanki veren olarak düşün olayı. Sen veren, sanki alan olarak düşün. Tamam, çözüm anında netleşmiş durumda. Ve eğer sizi ilgilendirmiyorsa bu iş. Yani hani Nasreddin Hoca'nın birine bir gün demişler. Hoca hoca baklava gidiyor, bak bak nereye? Bana ne demiş? Ama hoca sizin eve gidiyor demişler. E ama o zaman sana ne demiş? Derler ya, beni ilgilendirmiyorsa ama bu baklava hesabı değil, benim eve gitmeyen ya da senin eve gitmeyen baklavalar da beni ilgilendirebilir bazen. Ama bunun bir ölçüsü olmalı. Acaba mala yani nedir? Elbette İslam dini koyduğu kuralların ölçüsünü de ortaya koyar. Öğrenebildiğim kadarıyla mala yani, mizana konulunca bana cennet kazandırmayan her şeydir. Mala yani, mezarda genişlik kazandırmayan her şeydir. Mala yani, benim cennetime sebep olmayan, cehennemden beni kurtarmayan, daha iyi Müslüman olmam konusunda bana katkısı olmayan her şey. Mesela, bir şeyler öğreniyorsunuz. Onları soruyor, didikliyorsunuz, peşi sıra gidiyorsunuz. Söyleyin ama, onu öğrenmeseydiniz ya da öğrenmeyene göre öğrenince siz ne fark edeceksiniz? Eğer hiçbir fark yoksa, sizin cennet yolunda olmanızı ilerletmemişse, gerçekleştirmemişse ama ne diye öğreneceksiniz? Böyle bir yükün altına niye giresiniz? İşte hadise bu açıdan yeniden dönüyoruz. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle aleyhissalatü vesselam, min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Kişinin eğer Müslüman olmak için kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi söz konusuysa, işte o zaman Müslümanlığı güzelleşir. Ya da tercümeyi değiştirelim. Eğer insan kendisine Müslümanlık adına, hesap kitap adına, mizan adına, amel defteri adına, cennete gitmek, cehennemden kurtulmak adına, kendisini kul etmek adına, şirkten ve isyandan kurtarmak, uzaklaştırmak adına bir faydası yoksa bir şeyin, eğer onu bırakıyor, terk ediyorsa, ilgilenmiyorsa, işte bu onun Müslümanlığının güzelliğine işaret eder. Artık o Müslümanlığını güzelleştirmeye başlamış demektir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِسْلُ اَجْرِ فَاِلِهِ. Buna benzer hadisler okuduk zaman zaman. Duydunuz sanırım siz de. Bir çığır açmak, hayra delalet etmek, hayrın ve güzelliğin öncüsü olmak, onun yapılışına ön ayak olmak, yardımcı olmak ya da tam tersine şerre delalet etmek, kötülüğün öncüsü olmak ya da şerde bir çığır açmak, o yolda gidenlerin sevap ya da aksine günahından hiçbir şey eksilmeksizin o yolu açanlara da pay varmış şeklinde kurallar öğrendik Peygamberimizden. Bu da onlardan biri. Abdullah İbni Mesud Hazretlerinden öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, kim bir hayra delalet ederse, yol gösterirse, onun için hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır. Tabi diğer rivayetlerle birlikte tercümeyi şöyle yapıyoruz. Yani insanlar birilerinin hayrı için, kulluğu için, sevabı için, cenneti için, iyiliği için hareket eder, böyle bir çığır açarlarsa, o yolda gidenlerin sevabından eksilmeksizin ama, aynen bu kişiye de verilir. Yani al sana da bir o kadar denir ki, ama onunkinden değil. Bir benzeri, bir o kadarı, işte bu adama da sevap verilir. Oğlun ve kızın için açtığın hayır çığır mı ki bu? Olsun. Ama mahallede başladığın bir güzel iş için mi? Elbette. Ya da bütün insanlık senin böyle bir çığır açmana muhtaçmış, bekliyorlarmış. Onlar o çığırdan yürüyorlar mı? Senin açtığın yol onlara yol oldu mu? Hayır yolu, cennet yolu oldu mu? Devam ettikleri sürece sana da bir pay verilecektir. Öyleyse öldükten sonra sen amel defterin kapanmasın diye bir endişen varsa, işte sana müjdeli bir haber. Haydi birilerine hayra davet et, hayra delalet et ki o yolda giderken sevabından sana da pay ayrılsın. İnsanlar kısacık hayatlarında ebedi hayata hazırlık yapmak zorundalar ve onu dolduracak güzellikler yapmalılar. Ama bu nasıl mümkün olacak? İşte İslam'ın değerlendirme sistemi bu konuda bize yardımcı oluyor. Bir kötülük işlediniz, pişman oldunuz, silinir. Bir kötülük düşündünüz, düşündünüz ki kötülük, vazgeçtiniz, yapmadınız, hatta sevap yazılır. Bir kötülük için plan, proje ürettiniz ama tam tersine onu iyilikte kullandınız. Hem niyetinizi düzelttiniz, hem eyleminiz güzelleşti. Yani o plan ve projeyi Müslümanların aleyhine değil, Müslümanların lehine kullanmaya başladınız. Sevabınız kat kat artar. Bir iyilik düşündünüz, yapamadınız. bir sevap kazanırsınız. Bir iyilik düşündünüz ve yaptınız. Ciddiyetinize ve samimiyetinize göre 10 kat, 700 kat, 30 bin kat ama daha kat kat sevaplar kazanırsınız. Bu sizin kendi planınızda yaptıklarınızın karşılığı. Dahası, siz eğer bu yaptığınız iyiliklerle birilerinin iyiliğine sebep olmuşsanız, onların hayatını düzene koymuşsanız, onları cennet yoluna iletmiş, haydi bakalım dercesine teşvik etmişseniz, onları hayra ve hakka delalet etmiş, yol göstermiş, öğretmişseniz, onların yapıp ettiklerinden de size pay var. Peki, öğrettiniz bir güzellik, bir iyilik, bir bilgi öğrettiniz, onu hayırda kullanması gerektiğine dair de öğrettiniz, hatta mesela daha basit ifadeyle namaz öğrettiniz, abdest öğrettiniz, yani İslam'ı öğrettiniz, Kur'an'ı öğrettiniz ama karşınızdaki 10 yıl, 20 yıl Allah'a kullukta kullandığı bu bilgileri sonra saptı ve sapıklıkta kullanmaya başladı. Ne dersiniz? Size ondan dolayı zarar da gelir mi? Hayır. Çünkü mutlak doğruların öğretilmesi asıldır. Doğruya da, iyiye de, kötüye de kullanılma ihtimali olan bir bilgidir diye ama bunlar öğretilmesin denilemeyecektir. İşte İslam dininin böyle bir, sanki bize tanıdığı bir avantaj, bir hak vardır. Biz birilerinin iyiliğine, birilerinin hayrına delalet edersek onların amelleri kadar bize de sevap yazılacaktır. Sanki bu ve benzeri hadislerin altına şöyle büyük puntolarla ihtiyacı olanlara ilanen duyurulur desek. Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Men ruziqa fi şeyin felyelzemhu. Bir kimse eğer ki İslam'ın izin verdiği bir konuda rızıklanıyorsa ona devam etsin. Yani bir ticaret, bir sanat, bir ziraat gibi, bir dükkan, bir tezgah gibi Allah kendisine İslam'ın kabullendiği bir yol olarak rızık veriyorsa bir kapıdan ona devam etsin. Peki bunun tersi, yok ben bundan hevesimi aldım bir başkasına, yeni bir sanat öğrensem, yeni bir ticaret öğrensem, yeni bir kapı açsam, yeni bir bölüme başlasam gibi, öyle olunca aslında ekonomik dünya canlanmaz mı diyenler olabilecektir. Evet, belki ekonomik dünya dıştan bakınca hani canlanır gibi görünse de ama bizim iman dünyamız canlanmıyor anlamına gelse gerek. Çünkü insanlar dükkanları ve tezgahlarına yerleşebilmek için Kur'an'dan, yani Kur'an'a ayıracakları zamandan, sünnetle beraber olacakları zamandan, hanımlarıyla ilgilenecekleri, çocuklarını eğitecekleri zamandan çalıyorlar. Hep böyle çalmaya devam ederlerse, 3 yılda bir meslek değiştirir, 5 yılda bir dükkan değiştirirlerse, yeni dönem için tüm sıkıntılarını da eğer Kur'an'a ve sünnete, yani iyi bir Müslüman olmaya fatura ederlerse sıkıntılarını, o zaman zarar açık ve nettir. Enes radıyallahu anh'tan öğrendiğimiz bu hadisi yeniden okuyoruz. Men ruziqa fi şeyin felyelzemhu. Eğer bir meselede, bir konuda, bir durumda kişi rızıklanıyorsa artık ona sarılsın, devam etsin. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men zaleme qide şibri minel ardi tuviqahu fi sev'i aradîn. Bir kimse başkasının toprağından bir karış kadar yerine tecavüz eder, yani hakkını yerse, yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir, şiddetli azap görür. Bir adam, komşusunun veya başkasının çizgisini aşarsa, sınırını geçerse, bir karış toprağına tecavüz ederse, yani kendisinin olmadığı halde benimdir davasına kalkışırsa, İşte o zaman yerin, o aldığı yerin 7 katı, 7 kat bölümü o kimsenin boyuna geçirilecek ve kıyamet gününde korkunç azap görecektir. Peki ne anlatıyor bu? Köylüler, dikkat edin, sakın ha birbirinizin tarlasına geçivermeyin. Yani hayvanlar dinlemedi dün, bugün de motordu, makineydi, sahip olamadım, geçiverdim demeyin. Evet, onları anlatır tabii bu iş. Peki ama şehirde de bağı bahçesi olanlar için geçerli mi? Tabii. Fakat sadece bağı bahçesi olanlar ya da tarlası tapanı olanlar mı dinlesin bu hadisi? Biraz da şöyle mesela aklınıza gelir mi? Miras konusunda sanki söz sahibiydin, kardeşin ki küçüktü, yani belki kız kardeşindi, enişten sana karşı gelemeyecek pozisyondaydı. Sen onun hakkı olan yeri, hatta bir karışını değil, karışlarını, adımlarını, metrelerini, kilometrelerini gasp etmiş durumda mıydın? İşte onu da düşün. Yani insanlar sadece toprak üzerinde bir çizgiyi aşmak yerine bazen de kağıt üzerinde bir çizgiyi aşarak toprak üzerinde binlerce çizgi geçiyorlar. Ama korkunç bir azap onları bekliyor. Dikkat etsinler. Yine Ayşe annemiz radıyallahu anhadan der ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men amil amelen leysa aleyhi amruna fehuve raddun. İslam dini konusunda konuşanlar bu hadis üzerinde dururken işte İslam'ın temel prensiplerinden biri bid'at ve hurafelere karşıdır. Bakın ki bu hadis bunu anlatır diye başlarlar. İsterseniz benimki de öyle olsun. Ama önce hadisin Türkçesine bakalım. Bir kimse men amile amelen, amel işlerse, iş yaparsa, eylemde bulunursa, bir söz söylerse, bir harekette bulunursa, ama leysa aleyhi emruna, o konuda İslam'ın emri yok. Ya da o işe İslam'da yer yok. Yani öyle bir iş, öyle bir amel ki, o konuda İslam'ın emri, İslam'ın müsaadesi yok, İslam'ın izni yok veya İslam'ın emir olarak dinin içinde o işe yer yok. İşte o fehuve raddun, merduttur. Makbul değildir, reddedilir. İşi bitiktir onun. O adam onu bir daha yapmasın. Buna bid'at diyoruz. Yani İslam'ın olmayanı İslam'dır diye ortaya koymak. Benzer bir hadis vardı konuyla ilgili. İmam Nevevi Hazretleri ikisini aynı maddede toplamıştı. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, men ahdese fî emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve raddun. Yani kim ki dinde olmayan bir şeyi dinmiş gibi dinde icat ederse işte o reddolunur, yani merduttur. Buna göre dini eksik zannedip fazlalaştırmaya çalışmak, yeni hareketler, yeni tavır ve davranışlar üretmek, dini fazlaymış gibi onu eksiltmeye, dinden onu çıkarmaya çalışmak bid'attır. Yani aslı ve esası dinde olmayan ama dinmiş gibi yapılan her şey çoğaltma şeklinde de olsa, azaltma şeklinde de olsa bid'attır. Yani mesela sabah namazının iki rekat farzı az geliyor da insanlar Allah'a kulluk yapmak istiyoruz, 3, 4, 5, 6 rekat olsun derlerse işte buna net bir örnek ama kimse yapmıyor diyeceksiniz. İyi ama benzer işler görüyoruz. Fakat ne yani? Orada besmele çekince ya da orada salavat getirince ya da orada istiğfar edince ya da orada şöyle bir dua edince bunun ne zararı var? Yoksa siz duaya mı, besmeleye mi, istiğfara mı, hamdeleye mi, salveleye mi karşısınız diyenlere ben bu örneği özellikle veriyorum. Yani sabah namazının farzı iki rekat az geldi, 5-6-8-10 rekat olsun diyenler için aynı mazeretle size cevap verirse ne diyeceksiniz? Ne yani ben namazı artırmışsam namazıma mı karşısınız? Ona ne diyeceksiniz? Hayır ama sabahın farzını iki kıl, sen fazla namaz kılmak istiyorsan bekle, güneş doğsun, sen tezekkür ve tefekkürüne devam et, istiğfar et, tesbihat ve tahmidatına devam et, şöyle işrak vakti gelsin, bir 45 dakika kadar daha bekle, sonra bir iki rekat, az geldi dersen bir daha iki rekat, olmadı dersen bir daha iki rekat, ikişer rekat namaz kılasın, ha o zaman dine uygun olacaktır. Demek ki dini eksik zannedip tamamlamak, daha iyi hale getirmek anlamına sanki iyi değilmiş gibi davranmak, veya fazladır diye çıkarmak, azaltmaya çalışmak bid'attır ve yasaktır. Her bid'at dalalettir ve her dalalet kişiyi eğer ısrar edilirse, tevbe ve istiğfar edilmezse cehenneme sevk eder. Hadise tekrar dönüyorum. Men amile amelen, leysa aleyhi amruna fehuve raddun. Şimdi bu hadise göre şöyle evlerinize, kafalarınıza, gönüllerinize, iş yerlerinize, iş mantığınıza, para dünyanıza, ekonomik dünyanıza, sosyal siyasal dünyanıza bir kere daha bakın. Bu hadisler temel prensipleri vaz eden, ana konuları anlatan hadisler olunca ona göre bakın bakalım. Mesela isterseniz şöyle yapalım. Bir günlük yapıp ettiklerimizi hizaya koyalım, listeleyelim. Acaba hangi ameller işlemişiz? Sabah kalktık, daha sonra neler yaptık? Daha sonra neler yaptık? Daha sonra neler yaptık? Yatmadan önceye kadar neler yapmış isek şöyle listeleyelim. Ama yanına bir liste daha ekleyin. Neler yapmadınız? Komşularla beraberliğiniz, yani beraber olmadığınızı da yazın. Peki, yaptığınız ve yapmadığınız şeylerin listesine şöyle Müslümanca bir bakın bakalım. Dinde var mıydı o, yoksa siz mi icat ettiniz? Dahası onu yapınca siz yanlışını bile bile mi yaptınız, yoksa işte Müslümanım dedin mi bunu yapmak zorundasın diye dine yama mı yaptınız? İslam'da olmadığı halde miydi? İşte onlar merdut, yapma bir daha. O son bölümü tekrar ediyorum. Yani insanlar kimi yaptıkları yanlışlardan dolayı evet günaha girerler ama sevmezler, istemezlerse pişman olurlar. Bundan dolayı da Allah'tan af isterler. O ayrı bir konu. Ama yapınca daha iyi Müslüman olduğuna inanıyorsa kişi, işte ben şimdi iyi bir Müslüman oldum diyorsa ama o işi kendisinden İslam istemiyorsa, kendisi öylece ayarlamış, kendince böyle belirlemişse o zaman bu iş merdut olacaktır. Evin konusunda, eşyan konusunda, dostlukların konusunda, hareketlerin konusunda yeniden bir daha düşün, diyor bu hadis hepimize. Muaz radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men ayyara akahu bi zenbin lem yemut hatta ya'mele. Bir kimse din kardeşini eğer ayıplarsa, onu kötülerse, zemmederse, kesinlikle o suçu işleyinceye kadar ölmez. Ne oldu şimdi? Yani Müslüman kardeşimizde bir ayıp var, bir yanlış var. Yani bir günah var. Ben onu ayıpladım, sonra ben de işleyeceğim, başıma gelecek ve ondan sonra öleceğim. Ama farklı bir iş çıktı karşıma. Zemb denilmişse men ayyara akahu bi zembin, bir günahtan dolayı kişi kardeşini ayıplamışsa, yani bir günah işleyen kardeşimi ben alkışlayacak mıydım? Aklıma öyle geldi hemen. Elbette hayır. Bu da bana denilmemiştir. Ama galiba olay şu. Karşımızdakinin insan olduğu unutulur da, şuna bak, adam böyle günaha girer mi? Olur mu böyle şey? Derse, yani bir insan olarak ona yakıştırmazsa, kendisi de o ve benzer günahlara girer elbette sonunda. Ya da onu daha da genelleme imkanı veren rivayetler hatırlıyoruz. Mesela, abdest almış gelmiş de, şöyle burnunun kenarında temizlenecek bir şeyler kalmış. Yani becerememiş, aynaya baksaymış, yapabilecek, anlayabilecekmiş. Ne kadar da ayıp, korkunç ayıp diye onu böyle perişan ediyor, rezil rüsva etmeye çalışıyorsa kendi başına da gelir tabii. Ya da İslam'ın kesin yasak dediği, haram dediği, günah dediği bir hareketi işleyen kardeşini görmüş, duymuş da aman Allah'ım tefe koymuş, oynatmışsa, rezil rüsva etmişse, yani tevbesine sevk etmemiş, perişan etmişse, işte o adamın başına da gelir benzerleri. Bu, o günahın ona yakıştırılmaması değil, onun o günahla işinin bitirilmesi, yani yok edilmesi, ortadan kaldırılması anlamına gelir. Yani mesela, bir kardeşiniz namazı unutmuş. Evet, unutur mu? Unutur. Ya da dükkana, tezgaha dalmış ve namazın birini geçirmiş. Ne yapacaksınız? Bunu kabullenmeyeceksiniz ayrı. Ama şuna bak be, insan olan, Müslüman olan böyle yapar mı? Olmaz öyle şey. Hayır, ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ya, yok efendim, malıymış, mülküymüş, dükkanıymış diye ayıplar, onu taan eder, ezerse kendi başına da gelebilir. Ya ne yapacak? Evet, onu kabullenmeyecek. Yani onun yanlışlığını bilecek. Ama o onun parçası ya. aynı vücudun organı ya, onu değiştirmeye çalışacak. Yani siz sağ elinize aldığınız bir şeyi, hani atacak 12'den vuracaktınız ya, yapamadınız. Sol eliniz, kafanız, gözünüz ayıplar mı sağ elinizi? Ya eğitmeye mi çalışır? Hep beraber bir olurlar. Organik bir hareketle bu işi yapmaya mı çalışırlar? Öyleyse siz de o ayıpladığınız kardeşinizle bütünleşin, beraber olun, yardımlaşın ve o ayıbı ortadan kaldırın. Değilse sizin de başınıza gelmeden ölmezsiniz. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyor. Mena'ani Rabbi en azlimel muahide ve la gayrahu. Rabbim ahitleştiğimiz kimselere ve izin ve emanla İslam yurduna gelen diğerlerine haksızlık etmekten yani zulmetmekten beni men etti. Bir bölgede hakimsiniz. Etki sizin, egemenlik sizin. Oraya gelen birileri var. Siz Müslümanca yaşıyorsunuz. Peygamberin yolundasınız. Dinleyin öyleyse. Peygamber size şöyle diyor. Rabbim bana anlaştığımız insanlar, anlaşmalı insanlara karşı ya da bizden izin almış, eman almış, bizim bölgemize gelmiş insanlara karşı zulmetmek konusunda beni engelledi. Bana yasak koydu diyorsa biz de yapmayacağız. Yani bizim bölgemize, bizim evimize, bizim yaşadığımız alana, bize ait olan alana eğer bizimle anlaşmalı birileri gelmişse onlara zarar vermeye yetkimiz yok. Ama savaş halinde mi ya da onlar bize zarar veriyor mu? Elbette zararlarını engelleriz. Zaten güçlü durumda isek izin veririz ama her şeye rağmen zarara teşebbüs etmişlerse onlara haklarından gelecek muamele yaparız. Ama değilse, bir akit varsa, bir ahit varsa, bir anlaşma varsa elbette o anlaşmaya göre hareket edecek ve de zulmetmeyeceğiz. Hazreti Ali Efendimiz'den bu hadisi yeniden okuyorum. Mena'ani Rabbi en azlimel muahide ve la gayrahu. Rabbim hem muahid olanlara, anlaşmalı olanlara, hem de diğer izin alanlara, bizden eman isteyenlere, bizim bölgemize gelenlere haksızlık etmekten, zulmetmekten beni men etti. Bu sohbetimizin son hadisi Maqil bin Yesar'dan radıyallahu anh. Men ferraka feleyse minna. Kim ki ayrılık yaparsa, kim ki İslam'ın ölçülerinden başka ölçüler ortaya koyup insanları bu ölçülere göre gruplandırırsa, ayırırsa, tefrikaya sebep olursa işte o bizden değildir. Allah'ın Resulü bizden değildir dedi mi artık o kimden olduğunu yeniden düşünsün. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.